Skaza. Premiera 10 kwietnia w Teatrze Syrena. Jacek Poniedziałek, Aleksandra Justa i Anna Terpiłowska. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. O rosyjskim pokojowym kontyngencie na Ukrainie mówi szef Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji. Wojskowa prokuratura przedstawiła ekspertyzy, które wykluczają tezę o zamachu na prezydenckiego Tupolewa. Nie wszystko w tej sprawie zostało wyjaśnione. Za chwilę kolejne komentarze. Jest szansa, że do Polski wrócą następne dzieła sztuki zrabowane podczas II wojny światowej. Rosja wprowadzi swoje wojska na Ukrainę tylko za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ. Taką informację przekazał agencji Interfax szef Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji Wiktor Ozierow. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjski deputowany dał do zrozumienia, że chodzi o kontyngent pokojowy, który miałby zagwarantować stabilizację sytuacji w zapalnych regionach innego państwa. Nie wskazał przy tym wprost na wschodnie obwody Ukrainy. Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że podejmie interwencję wojskową na Ukrainie, jeśli będzie zagrożone bezpieczeństwo rosyjskojęzycznej ludności tego kraju. Jeśli zobaczymy, że bezprawie rozprzestrzenia się na wschodnie regiony Ukrainy, to wykorzystamy wszystkie możliwe środki dla obrony tamtejszych obywateli. Dziś deputowany Wiktor Ozierow tłumaczył, że prezydentowi chodziło o sytuację taką jak na Krymie, gdzie trzeba było wzmocnić ochronę rosyjskiej bazy floty czarnomorskiej. Polityk podkreślił, że Rosja jest zainteresowana stabilizacją sytuacji na Ukrainie i popiera ideę organizowania referendów, bo wola narodu jest najważniejsza. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A dziś separatyści okupujący budynki publiczne w Doniecku ogłosili powstanie Donieckiej Republiki Ludowej i przyłączenie do Rosji. Zagrozili, że jeśli władze w Kijowie ich nie uznają, to wezwą na pomoc wojska rosyjskie. Na wydarzenia na wschodzie Ukrainy ostro zareagowały Stany Zjednoczone. Waszyngton zagroził Moskwie kolejnymi sankcjami i wezwał prezydenta Putina, by zaniechał działań destabilizacyjnych. Dla jednych koniec teorii o wybuchach, dla innych dowód nieudolności prokuratury. Wojskowi śledczy ogłosili, że na wraku prezydenckiego Tupolewa i na ciałach ofiar katastrofy z 2010 roku nie odnaleziono śladów substancji wybuchowych. Część polityków uważa, że to zamyka spekulacje na temat zamachu. Inni podważają profesjonalizm ekspertów i prokuratorów. Jak zaznaczał w Trójce Krzysztof Gawkowski z SLD, nie ma powodu, żeby wątpić w ustalenia specjalistów badających wypadek. Prokuratura wojskowa dzisiaj jasno zakomunikowała Polkom i Polakom, którzy od 3 lat są karmieni przez Antoniego Macierewicza informacjami, że w Smoleńsku doszło do zamachu, że nie było żadnego wybuchu, że mieliśmy do czynienia z wypadkiem, który nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności doprowadził do śmierci, tragicznej śmierci 96 ofiar. Antoni Macierewicz z PiS-u przekonuje, że są dane świadczące o co najmniej 2 wybuchach na pokładzie samolotu. Jego zdaniem do eksplozji doszło na skrzydle i w prezydenckiej salonie. Patryk Jaki z Solidarnej Polski podkreśla, że w tej sprawie nie zgadza się ani ze zwolennikami teorii o zamachu, ani z tymi, którzy chwalą prokuraturę. Ja mam osobiście przekonanie, że nie wszystko w tej sprawie zostało wyjaśnione, ale również nie mam wystarczających dowodów, aby powiedzieć, że w Smoleńsku był zamach. Ja myślę dość racjonalnie, twardo, chodzę po ziemi. Prokuratorzy przedłużyli dziś śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej o 0,5 roku. Polska może odzyskać kolejne dzieła zrabowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Niemiecki kolekcjoner, który miał setki takich obrazów, zgodził się na współpracę z władzami. Na mocy porozumienia Cornelius Gurlitt zwróci dzieła pochodzące z rabunku dokonanego przez Niemców. W zamian za to oddane zostaną mu prace wcześniej zarekwirowane, do których nie ma roszczeń. Podczas śledztwa podatkowego 2 lata temu w domu kolekcjonera znaleziono około 1400 dzieł. Według władz ponad 1/3 może być łupem wojennym. W zeszłym tygodniu w Berlinie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski odebrał od swojego niemieckiego odpowiednika obraz Schody Pałacowe. XVII-wieczne arcydzieło pędzla Francesco Guardiego zostało zrabowane z Polski w czasie II wojny światowej. Znajdowało się w Galerii Państwowej w Stuttgarcie. W walce ze zmianami klimatycznymi bardzo pomocne mogą okazać się pustynie. Do takiego wniosku doszli naukowcy. Swoje analizy opublikowali na portalu prestiżowego tygodnika Nature. Rafał Motryk. Są suche i pełne piachu, a roślin na nich jak na lekarstwo. Ale okazuje się, że pustynie pochłaniają więcej dwutlenku węgla niż przypuszczano. Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego prowadzili eksperymenty na specjalnych działkach na pustyni Mojave w Nevadzie. Rozpylali tam oznaczony chemicznie dwutlenek węgla i potem badali, jaką ilość tego gazu wchłonęła gleba i rośliny. Okazało się, że zaskakująco sporo. W przyszłości suche tereny mogą wchłaniać nawet 8% obecnych emisji, czyli dwa razy więcej niż dziś. Naukowcy podkreślają jednak, że samo to zjawisko nie rozwiąże problemu zmian klimatycznych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studium Monika Sułkowska. PGE Skrzebełchatów brakuje tylko jednego zwycięstwa do awansu do finału Plus Ligi. Skra po raz drugi wygrała z Jastrzębskim Węglem i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi 2-0. Wczorajsze spotkanie obu drużyn zakończyło się dopiero po tiebreaku. Dziś bełchatowianie potrzebowali tylko trzech partii, by pokonać przeciwników. Spotkanie numer 3 w niedzielę w Jastrzębiu. Przypominam, że w drugiej półfinałowej parze Zaksa Kędzierzyn-Koźle prowadzi 2-0 za Sekoresowią Rzeszów. Kolejne starcie tych drużyn już w piątek. A w Orlen Lidze Siatkarek trwa trzeci półfinałowy mecz między Impelem Wrocław a Atomem Trefem. Sopot. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 1-1. Dziś na razie Impel wygrał pierwszy set z miażdżącą przewagą 25-11. W finale jest już Chemik Police. Na zakończenie 29. kolejki Ekstraklasy Ruch Chorzów wygrał z Koroną Kielce 2-0. Dzięki zwycięstwu Ruch ma 47 punktów i jest na trzecim miejscu w tabeli. Liderem jest Legia Warszawa z 60 punktami, o 10 mniej ma drugi Lech Poznań. Korona straciła natomiast szansę na miejsce w grupie mistrzowskiej. Tej straconej szansy żałował Piotr Sobolewski. Wiedzieliśmy, że wszystko zależy od nas. Jeżeli byśmy dzisiaj wygrali, to ostatni mecz z Krakowią gramy o górną połówkę. Oczywiście musielibyśmy patrzeć też na inne wyniki. Teraz już nie ma o czym mówić. Przed nami jeszcze tylko jedna kolejka rundy zasadniczej. Szanse na awans do pierwszej ósemki mają jeszcze Krakowia i Jagiellonia Białystok. Ta druga drużyna dziś zmieniła trenera. Piotra Stokowca zastąpił Michał Probierz. Joanna Łochowska zajęła czwarte miejsce podczas Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 58 kg. Polka przyznała, że liczyła na medal. Przygotowana byłam dobrze, czułam się dobrze. To czwarte miejsce jest wysokim miejscem w Europie i z tego się powinno cieszyć. Natomiast ja dzisiaj mam się tą świadomość, że ten medal był na wyciągnięcie ręki i czegoś tutaj zabrakło, może tego sportowego szczęścia, no nie wiem. No. Złoty medal wywalczyła Rosjanka Jelena Szadrina. Jutro słonecznie i bez opadów na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym i słońce i przelotny deszcz. Termometry pokażą w Szczecinie 17 stopni, w Trójmieście i Augustowie 18, w Poznaniu, Warszawie i Rzeszowie 21, w Krakowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą. Pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Ginkrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, pusto okna naszych mieszkań, tajnie jak w bramie Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus, parwany parus, Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa. Klub Trójki. I zaczynamy od Beethovena dzisiaj. Thank you. Zaczęliśmy od Beethovena, to może małolotny wybór, bo skojarzenie jest oczywiste, znaczy wiele jest skojarzeń, ale to jest oczywiste. Najsławniejszy głuchy w historii naszej kultury, jak sądzę, prawda? Dzisiaj będą z nami, są z nami pani Aleksandra Włodarczak, dzień dobry. Dzień dobry. Którą znam z telewizji, nie z publicznej, ale z takiej innej. Tam pani miga, posługuje się językiem migowym i pokazuje te różne znaki. Tłumacz wykładowca tego języka. Pan Olgierd Kosiba, dobry wieczór. Dobry wieczór. Który jest tłumaczem, wykładowcą języka migowego i twórca i pomysłodawcą, jest twórcą i pomysłodawcą takiej platformy edukacyjnej migaj.eu. Premiera tak. Była jakoś w lutym, prawda? Tak, dokładnie 13 lutego. Największa w Europie taka platforma, która jest platformą edukacyjną. Opowiada o świecie głuchych, o ich kulturze, ale także można się tam nauczyć języka. Dokładnie tak. Nawet. No właśnie. I pan Robert Gdela, dobry wieczór, witam serdecznie, który też jest tłumaczem tego języka i który jest twórcą czegoś jeszcze innego. To jest taki to jest system komunikacji niewerbalnej, nazywa się, jaki jest skrót? SKM, jest tłumacz języka migowego online. Jasne. Jest pan również jeszcze, no, KODA? Tak, KODA, czyli słyszące dziecko rodziców głuchych. Aha. Tak się nazywa po prostu, tak się klasyfikuje jakby tego typu osoby. I pan był tłumaczem najwcześniej z państwa. Tak mi się wydaje. Trudno powiedzieć kiedy, natomiast musiało być to dosyć wcześniej, ponieważ jak każda rodzina, moi rodzice mieli tego samego typu problemy. Więc osoba słysząca, czyli ja jednak wśród dwóch osób głuchych, musiałem być przewodnikiem i jednocześnie tłumaczem języka migowego. No i jak panu z tym było? Fantastycznie, myślę, bo to się w pewnym momencie przekuło na coś, co robię w tej chwili w życiu, więc jest to jednocześnie pasja i przyjemność, więc mam cały czas poczucie, że robię coś dobrego i ma to po prostu ogromny sens. Ale musiał pan wziąć odpowiedzialność za dorosłych ludzi jako dziecko. Tak, niestety. To jest duże obciążenie dla dziecka, natomiast w tej chwili jakby nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu z tego powodu. Wręcz przeciwnie, nauczyłem się pracować z osobami niesłyszącymi, przydało mi się to w karierze zawodowej i myślę, że będę to w dalszym ciągu wykorzystywał, ponieważ no, to jest chyba coś, co chcę robić w życiu. Mhm. A głuchota dla pańskich rodziców to jest, no to co, jakby pan dokończył to zdanie? Głuchota jest dla nich? I całym życiem. Tragedią? Nie, myślę, że nie. Beethovena była tragedią. Ale pisał napisał piękne utwory, które są w tej chwili ogromnym dobrem, że tak powiem. Uważam, że pytając się nieraz swoich rodziców, zadając im pytania, czy chcieliby słyszeć, odpowiadają mi nie. Niemożliwe. Tak. Jest tak, tak brzmi to, ponieważ uznali, że to jest ich świat, w którym żyją, w którym się poruszają i jest im z tym dobrze. Można tak żyć. Mhm. Naprawdę, pani Olu? To znaczy, no tutaj musimy rozgraniczyć też, że to, czy ktoś jest głuchy od urodzenia, czy stracił słuch w trakcie swojego życia. Jeżeli ktoś się urodził głuchy, nie ma nie ma poczucia straty. I to bardzo warunkuje dalsze myślenie o swojej głuchocie. Jeżeli czegoś nie doznaliśmy, to nie możemy czuć się gorsi, skoro tego nie mamy. Jeżeli ktoś ogłuchnie, to też w zależności w jakim momencie ogłuchnie. Czy to jest wczesne dzieciństwo, czy w późniejszym wieku. To warunkuje bardzo dużo rzeczy, chociażby przyswajanie języka. Jak ja tak powiedziałem i się zdziwiłem, no z dobrego serca, jak mi się wydaje, to ja uprawiam coś w rodzaju dyskryminacji, seksizmu, jakiejś odmiany, mobbingu i tak dalej, tych wszystkich złych rzeczy. Jak tak traktuję głuchych? To znaczy... Olgi, tak chyba. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli nie znamy środowiska ludzi niesłyszących, to rzeczywiście postrzegamy ich przez pryzmat medyczny. Czyli mówimy sobie, o, nie słyszą. To znaczy, że są chorzy. To znaczy, że... A czegoś im brakuje jednak. No więc właśnie. I zaczynamy myśleć o tym w kategoriach są chorzy, więc pragną wyzdrowieć. Głusi nie postrzegają siebie w kategoriach osób chorych. Mówię tutaj szczególnie o osobach głuchych, które urodziły się niesłyszące albo straciły słuch w tym wczesnym okresie, chociaż w późniejszym też, bo tu nie można mówić o tym z tak z całą pewnością, że to tylko te osoby, o których mówiłem na wstępie. Niemniej jednak w związku z tym, że oni nie postrzegają siebie w aspekcie problemu medycznego, to postrzegają się w aspekcie kulturowości. A to oznacza, że mogą być dumni ze swojej głuchoty. Czyli mają coś, mają poczucie, które my mamy, kiedy mówimy na przykład o sobie, że jesteśmy Polakami. Wtedy jesteśmy dumni, mówimy, to jest mój kraj, mój naród. Głusi tak mówią o swojej głuchocie. Jestem głuchy, jestem z tego dumny. I zbudowali określenie, które ogólnie jest przyjmowane teraz i często wypowiadane jako kultura głuchych. No właśnie, coś... to jest dopiero historia, bo dla mnie to było najdziwniejsze w tym wszystkim. No o języku trochę już wiadomo, chociaż dowiemy się więcej, jak sądzę, ale ta kultura, to jest dopiero historia. Dlatego też wybrałem tego Beethovena. No, to jest ktoś, kto właściwie można by było na niego popatrzeć jako twórcę kultury głuchych. Chociaż byłoby to ogromne nadużycie. No przecież po pierwsze muzyka to jest zupełnie co innego, to jest inny system znakowy, powiem bardzo ogólnie. No, a po drugie on jednak ogłuch później, a po trzecie i po czwarte i po piąte. No zupełnie to coś innego znaczy. Ale, a co znaczy kultura głuchy? Co to w ogóle jest? Pani Aleksandra? Najlepiej wyjść od tego, że jak głuchota wpływa na ludzi. Głuchota zaraz warunkuje to, że pojawia się inny język. Z kolei język jest składnikiem, nieodłącznym składnikiem danej kultury. Jeżeli mówimy o języku, to tworzy nam się jakaś zbiorowość. Zbiorowość, która przez swoją głuchotę kształtuje wiele postaw, które są inne. Inne niż u osób słyszących. I tak naprawdę to, że mają swój język, że mają swoje środowisko, wokół którego chcą się tak naprawdę obracać, bo się swobodnie komunikują, to wszystko tworzy takie postawy, dzięki którym mamy kulturę głuchych. Głusi starają się rozpowszechniać swoją historię, która tak naprawdę jest bogata, a słyszący nie mają pojęcia, że istnieje coś takiego, po pierwsze, jak kultura głuchych, a po drugie, że są sławne osoby, które były głuche, mają bogatą historię i to nie jest język niepełnosprawnych ludzi. To jest coś ciekawego. No właśnie, bardzo mało wiemy, jak się okazuje. Państwo wiedzą bardzo wiele, bo państwo są tłumaczami, pośrednikami między tymi światami. A może o języku jeszcze powiedzmy, właśnie o językach, bo to nie jest jeden język, jest ich bardzo wiele, prawda? Ten portal, który państwo stworzyli, pan Olgierd Kosiba i pani Aleksandra Podarcza, tam miga i tak, pokazuje się w telewizji, prawda? No to właśnie temu służy, żeby między innymi, żeby się dowiedzieć o tym, co to znaczy, że jest coś takiego w ogóle, że są języki, czym one się różnią, no i żeby się jeszcze poduczyć, to by było najlepiej. No to proszę opowiedzieć o tych językach, bo jest ich wiele, to nie jest jeden język, prawda? Dokładnie, języków jest naprawdę tyle, ile jest społeczności głuchych w narodzie. Czyli mamy język migowy polski, język migowy niemiecki, mamy język migowy francuski i tak dalej. Tak samo jak niemigowy. Zgadza się, przy czym jest taka powszechna opinia wśród ludzi, że język migowy jest językiem międzynarodowym i to jest jeden język. Dlatego o tym mówię, bo ogólnie ludzie się przyzwyczaili do takiego schematu myślowego, że skoro jest to język gestów, to te gesty w każdym kraju są takie same. No więc jest to międzynarodowy język migowy. Otóż nieprawda, bo zanim Polska zaczęła migać w XIX wieku, to Francja migała w XVI, Hiszpania w XVII. Wiele narodów miało już wcześniej swoje języki migowe wypracowane, wyuczone, nad którymi pracują tak naprawdę do dzisiaj. Stąd jest taka różnorodność języków migowych. W tym jest coś bardzo dziwnego, co pan powiedział, bo jeśli to jest język naturalny, to dlaczego Francja zaczęła migać w XVI wieku, a Polska w XIX? No to powinny migać w tym samym mniej więcej czasie. Tak to rozumiem. No tak, ale wszystko zależało od tego, kto zajął się tą społecznością ludzi niesłyszących. I na przykład w Hiszpanii zaczęto migać wcześniej, ponieważ w rodzie królewskim urodziły się dzieci niesłyszące. I rodzina królewska zadbała o to, żeby się z tymi dziećmi móc komunikować. W Polsce tak naprawdę takim pionierem, jeżeli chodzi o poznawanie języka migowego, jest ksiądz Jakub Falkowski, który tak naprawdę... No to nasz sąsiad w pewien sposób, bo Instytut Głuchych jest Dokładnie. Ksiądz Jakub Falkowski pracował z dziećmi niesłyszącymi, zaczął opisywać ten język, tak naprawdę zaczął go badać. I to, co dzisiaj wiemy o języku migowym, zostało zapoczątkowane właśnie przez niego w XIX wieku. Co ciekawe, ksiądz Jakub Falkowski wyjeżdżał do Francji właśnie od ludzi, którzy posługiwali się tym językiem we Francji, uczył się. No dobrze, ale cały czas mówimy o języku migowym, jeszcze może o nim więcej powiedzmy, ale są różne inne języki, takie, które są jakimś miksem, albo wręcz może kalką takiego języka polskiego mówionego czy pisanego, tak? Proszę o tym opowiedzieć. Tu pewnie chodzi panu o system językowo-migowy i naturalny język migowy. A no system językowo-migowy jest to język, który został stworzony na podwalinach języka polskiego, natomiast naturalny język migowy jest językiem naturalnym osób niesłyszących i w tym języku te osoby komunikowały się, że tak powiem, od samego początku i posiadanie jakby wiedzy czy umiejętności komunikacji się w naturalnym języku migowym jest naprawdę ogromną wartością, ponieważ właśnie w tym języku się komunikują osoby niesłyszące. No, ma ogromną kulturę, jest naprawdę językiem bardzo mocno zbudowanym, jest to bardzo ciekawy język. Tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że umiem go już na 100%. Cały czas się uczę, więc naprawdę jest to ogromną kopalnią wiedzy. Ale to jest jeden język? Ja mówię teraz o polskim tym języku. PJM jest coś takiego, prawda? Tak, polski język. To jest język, czy to są różne języki, różne dialekty, to znaczy, różne żargony? To są sposoby komunikacji. Oczywiście też są dialekty. To nie jest tak, że mamy język, w którym jeden znak przypisujemy do jednego słowa i wszyscy posługują się tym znakiem, tym słowem. To tak nie działa. Różne regiony wytworzyły jak gdyby swój własny sposób komunikacji, swoje własne nazewnictwo adekwatne do różnych rzeczy, bo język migowy składa się wielu różnych czynników. Ale jeżeli chodzi o system językowo-migowy, to on jest nazywany tak w cudzysłowie trochę językiem, bo tak naprawdę jest to system, czyli jest to coś sztucznego. Tak, dokładnie, jest to coś sztucznego. Nawet ten znak migowy, który teraz tutaj, który teraz pokazuje, że coś jest położone na coś. Czyli mamy u podstawy polski język foniczny, polszczyznę, bierzemy znak języka migowego i nakładamy. Czyli jest jedna ręka o rozczapieżonych palcach i druga ręka na niej. To jest ten dokładnie znak. Pan teraz to robi. Tak, i teraz nakładam coś na coś. I to jest ten system, to jest ta kalka, tak? Dokładnie. To jest coś, co głusi generalnie... Albo inaczej powiem, ten system jest wykorzystywany do nauki osób niesłyszących w szkołach dla dzieci głuchych, aczkolwiek przez to, że to jest kalka języka polskiego, to często jest dla głuchych niezrozumiała. Ale to też jest przecież naturalny gest, prawda? Coś jest na dole, coś jest na górze. No bo gest jest naturalny. Chodzi tutaj bardziej o konstrukcję. Mhm. Że różnica pomiędzy systemem językowo-migowym a polskim językiem migowym, to nie jest różnica dotycząca znaków, chociaż wielu ludzi tak uważa. To jest różnica dotycząca sposobu ich wykorzystywania, ponieważ Robert tutaj jeszcze nie zdążył po tym powiedzieć, ale polski język migowy ma odrębną gramatykę. Tak. I to czyni potężną różnicę pomiędzy systemem językowo-migowym a polskim językiem migowym. W radiu jesteśmy, to trudno będzie ludziom pokazać, ale no może coś spróbujmy jakoś tak. I jak na przykład pani Ola by pokazała nam coś takiego, co by charakteryzowało ten język naturalny. Myślę, że tutaj... Ale będziemy próbowali wytłumaczyć. Konstrukcja gramatyczna przede wszystkim, jeżeli powiemy w języku polskim i możemy tak samo dokładnie w systemie językowo-migowym przemigać ja idę do sklepu, i tutaj dopasujemy znak bezpośrednio do każdego wypowiadanego słowa w tym samym czasie, a konstrukcja gramatyczna w polskim języku migowym, czyli w tym naturalnym języku głuchych, będzie ja sklep pójść. W języku werbalnym brzmi to dziwnie i możemy mieć wrażenie, że jest to prosty język, taki ubogi, prymitywny. No bo to jest prawda. Ale właśnie... Nie da się przełożyć gramatyki polskiego języka migowego na język werbalny. Jeżeli wykorzystujemy przestrzeń, bo jest to język wizualno-przestrzenny, to niesie ze sobą pewne konsekwencje. Chociażby zasada od ogółu do szczegółu. Takie konstrukcje zdaniowe powodują łatwiejsze zrozumienie. Aha. Na razie chyba nasi słuchacze tego nie widzą. Nawet ja tego nie widzę, bo pani nie pokazała. No właśnie, ale gdyby poprosić naszych słuchaczy o to, żeby narysowali odzwierciedlenie zdania książka leży na stole, to moglibyśmy przyjąć zakład, że większość słuchaczy zacznie rysować najpierw stół, a potem książkę. No, myślę, że tak, prawda. Dlatego, że właśnie to jest ta zasada od ogółu do szczegółu. Że najpierw głusi mówią o tym, co jest ważniejsze, co jest większe, a dopiero o tym, co jest mniej ważne, co jest później. I mimo, że my słyszymy w zdaniu książka leży na stole, książkę jako pierwszą, to i tak narysujemy, w większości przypadków narysujemy stół. A głusi jak zrobią? Głusi najpierw pokażą stół i potem zademonstrują położenie na niej książki. Mhm. Bo to właśnie jest to zbudowanie. Kot pije mleko też jest fajnym przykładem. No niech pan pokaże. Kot pije mleko w naturalnym i w systemie. No to, to są jakby, to są dwie jakieś rzeczy, które odzwierciedlają to, tak? No bo generalnie, jeśli się kot pije, tak? Zlizuje tak naprawdę. To znaczy mleko. Jedna ręka i druga ręka ją tak jakby, liże. No właśnie ten gest naśladuje. W systemie można by było pić... Pije po prostu, przechyla szklankę do góry, tak? No, nie widziałem jeszcze nigdy w życiu kota, który przechyla który szklankę. Właśnie w ten sposób robi. Prawda. Właśnie chodzi głównie o to, żeby zbudować jakąś przestrzeń i umiejscowić w tej przestrzeni różne rzeczy. Jeżeli coś wykonujemy gestem, jest to język bardzo ikoniczny, więc wiele rzeczy można odczytać bardzo na wyczucie, wiadomo, a też... Bo no. łatwo zobaczyć to, o czym właśnie tutaj teraz rozmawiamy, na przykład w takim programie dla dzieci mini-mini, gdzie można zobaczyć tłumacza języka migowego, który jak gdyby to, o czym właśnie Ola mówiła, oddaje tą przestrzeń. Czyli jeżeli mówi postać z lewej strony, to tłumacz przechyla się na lewą stronę. Jeżeli mówi postać z prawej strony, to tłumacz przechyla się na prawą stronę. I teraz po co on to robi? Ponieważ dziecko, które nie słyszy, nie wie, jaka kwestia i przez kogo jest wypowiadana. Więc tłumacz niejako wchodzi w tą rolę i to jest właśnie to zagospodarowanie przestrzeni w komunikacji. Ale to znaczy, że umysły ludzi, którzy posługują się tym językiem, są, no, są jednak do pewnego stopnia inne niż nasze umysły, prawda? No, coś musi się z nimi dziać innego. Ścieżki neuronowe są zupełnie inaczej wyżłobione, prawda? Jacy to są ludzie? Niech pan o nich opowie. Pan jest koda, czyli jest pan synem tych rodziców niesłyszących. Pan Robert Gdela. Tutaj chyba można mówić też w aspekcie jakby kulturowości osób głuchych. Tak, to jest zupełnie inna. To jest zupełnie inna przestrzeń, że tak powiem. Osoby niesłyszące, no, można powiedzieć, że to jest chyba największa mniejszość narodowa w Polsce, tak? Można to jest powiedzieć. Ludzi? 100 tysięcy? Różne są tak naprawdę informacje. Jeszcze nikt tego tak naprawdę do końca nie zliczył. Słyszałem też o liczbie miliona, jeśli chodzi o w ogóle wadę słuchu, tak? Jest to prawdopodobne, jeśli chodzi, mówiąc o wadzie słuchu. Natomiast my tutaj zakładamy, że osób głuchych, które urodziły się z tym problemem albo doznały tego, czyli nie mają wypracowanego aparatu mowy od dzieciństwa, czyli to można użytkownikami są głuche od dzieciństwa. To jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Czyli to jest dosyć spora grupa osób, która tak naprawdę no, żyje troszeczkę inaczej niż normalny człowiek. Miałem się okazję przez 30 prawie lat przekonać o tym. No to proszę opowiedzieć. Jacy są państwo rodzice? Tutaj to jest tak szeroki temat, że można zacząć, nie wiadomo od czego zacząć, tak? Żeby zbrakłoby nam pewnie tutaj audycji, żeby o tym mówić. Natomiast na pewno to są, na pewno są ludźmi, którzy myślą o tym, żeby ich dziecko miało znacznie lepiej niż oni sami, tak? Ja myślę o czymś innym. Podam pewien przykład. No, był taki film dosyć niedawno, który pokazywał Indian Navajo, którzy w czasie II wojny światowej w armii amerykańskiej byli genialnymi szyfrantami. Mieli tak ukształtowane umysły, ścieżki neuronowe tak poustawiane, że oni byli w tym absolutnie perfekcyjni. I teraz zastanawiam się, bo ci ludzie głusi w Polsce, no właśnie to ich jakby nie ma. Oni nie mają głosu również, prawda? Państwo Hermetyczna też, grupa, tak. Prawda, też państwo mówią ich głosem w pewien sposób, tworząc te inicjatywy, ten portal, czy ten pański system komunikacji niewerbalnej. Więc wy to wiecie, próbujecie jakoś pokazywać ich świat. Ale zastanawiam się, co oni mogliby dać naszemu światu, ci głusi, przez analogię do tych Indian Navajo. No, muszą być gdzieś lepsi w czymś. A może są jednak, przepraszam, że tak powiem, długo się uważało głuchych za głupich. Uważano, że to jest ten sam rdzeń językowy, prawda? I że oni czegoś po prostu nie mają. No i trudno im, można sobie dorabiać ideologię i tyle. Więc jak to jest z ich potencjałem i możliwościami takiego wkładu społecznego? Znaczy ja myślę, że tutaj też można powiedzieć mocno o sile kompensacji, tak? Czyli jeśli powiedzmy osoba niesłysząca nie posiada zmysłu słuchu, to ma bardziej wyczulone inne zmysły, które powodują, że jest, że osoby na przykład niesłyszące, kiedyś czytałem w statystykach, że są lepszymi kierowcami niż osoby słyszące, że dużo mniej powodują kolizji czy wypadków samochodowych. Słyszałem również o tym, że osoba głucha jest świetnym mechanikiem, ponieważ przez dotyk potrafi wyczuć, że w silniku są jakieś wady czy usterki. Jest wiele takich zawodów, które tak naprawdę mogą wykonywać osoby niesłyszące i będą świetni w tym. Znam wiele osób niesłyszących, które pracują i są tak naprawdę bardzo dobrymi pracownikami i tutaj nigdy co do tego nie miałem żadnych zastrzeżeń. Uważam, że to są naprawdę ludzie, którzy generalnie podczas wykonywania swojego zajęcia w pracy nie rozmawiają, bo niestety nie mogą oderwać często bardzo rąk od swojej pracy, więc można powiedzieć, że są bardziej wydajni, tak? Bardziej efektywni. Generalnie są bardzo sumienni też. Starają się wykonać pracę jak najlepiej, więc też ma to wpływ jakby na sam efekt pracy. Dodatkowo są świetnymi artystami. Mają, ja zawsze mówię, że widzą to, czego my słyszący nie widzimy. Dokładnie. Bo my się koncentrujemy mimo wszystko na dźwiękach i my możemy zamknąć oczy, a i tak będziemy postrzegać świat, który nas otacza. Głuchy jak zamknie oczy, to zamknie swój dostęp do świata. Więc w związku z tym, kiedy próbują coś namalować, to malują przepięknie. Kiedy są grafikami komputerowymi, to odkrywają rzeczy, których my nie widzimy. Więc te elementy artystyczne, jeszcze mogę tylko powiedzieć, że język migowy w ich rękach jest naprawdę dziełem sztuki. Kiedy migają piosenki, kiedy migają treści, to tak naprawdę to jest piękne aktorstwo, to jest pantomima, której myślę, że nie jeden mim mógłby zazdrościć. Mhm. To prawda. To dlaczego oni nie są? Dlaczego ich nie ma? Nie wiem, jak jest teraz. Kilka lat temu spotkałem się z takimi analizami, takimi badaniami, z których wynika, że na przykład gdyby porównać niewidomych i głuchych, no to właściwie niewidomi wydaje się, że powinni mieć ciężej w życiu, trudniej, a oni osiągają większe sukcesy. Są lepiej wykształceni statystycznie, prawda? Lepiej im się w życiu wiedzie jednak, a głusi jakoś słabo. Nie wiem, teraz to chyba jest trochę lepiej, ale kiedyś z wykształceniem było słabo, z zatrudnieniem słabo, albo jakieś takie mechaniczna praca w spółdzielniach inwalidów. Dlaczego tak jest? Do tej pory krążą jakieś tego typu mity, natomiast uważam, że osoby niesłyszące mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o osoby głuche generalnie w Polsce, to faktycznie przez dłuższy okres czasu był problem z edukacją. Są niestety osobami mało wyedukowanymi, chociaż teraz się to bardzo mocno zmienia, ewoluuje, tak? Widać to codziennie, gdzie osoby niesłyszące podchodzą, zdają egzaminy, kończą wyższe studia i nie mają z tym większych problemów. Znamy osobiście głuchych doktorów, głuchych magistrów. W ogóle na tą kulturowość, o której mówiliśmy, środowiska osób głuchych, składają się wielcy głusi, czyli na przykład Merle Matlin, która zdobyła Oscara, czy pani, która była głuchą pilotką, głusi lekarze, głusi strażacy. Jeden z rektorów Uniwersytetu Gallaudeta, jedynego uniwersytetu dla głuchych. W Ameryce, tak, powiedział, że głusi mogą tak naprawdę wszystko oprócz słyszenia. Ale niestety nie ma ich, tak jak pan wspomniał. Przede wszystkim dlatego, że, i tutaj myślę, że cytat z Helen Keller będzie najbardziej adekwatny, jak tracisz wzrok, to tracisz kontakt z rzeczami. Jak tracisz słuch, to tracisz kontakt z ludźmi. Gdybyśmy chcieli do tego radia zaprosić osobę niesłyszącą, to jest możliwe. Ale musiałaby przyjść z tłumaczem. Zaprosiłem ją. Świetnie. Ale to nadal słychać tłumacza, to nie zobaczymy osoby głuchej, która pokazuje swój język. Głusi są niewidoczni. Jeżeli idą ulicą w dwójkę i rozmawiają ze sobą, porozumiewając się w języku migowym, no to słyszący zobaczą, że zidentyfikują ich głuchotę poprzez fakt używania języka migowego. Ale jeżeli idzie sam i nie będzie migał do siebie, to już nie zidentyfikujemy go, że jest głuchy, że ma swój język, ponieważ wygląda dosłownie tak samo jak każdy słyszący, bo niczym się nie różni, oprócz faktu, że nie słyszy. Wspomniał pan też o tym, że osoba niewidoma, osoba głucha, tak? Kiedyś kilkakrotnie próbowałem gdzieś identyfikować ten problem, natomiast znaczy, nie można tego jakby porównywać do siebie, natomiast wiem z doświadczenia, że osoba głucha, pomyślmy sobie nawet w ten sposób, nie pójdzie do teatru, tak, ma problem w kinie, nie odsłucha muzyki, to są wszystko dobra, które tak naprawdę kształtują pewien umysł, pewną kulturę, tak, dają nam tak naprawdę pewne że tak powiem, wyższe loty, tak? Osoba słysząca dostaje informacje z radia, z telewizji cały czas, chcąc czy nie chcąc, dostaje jakieś sygnały, nowe słownictwo i tak dalej. Cały czas mamy możliwość rozwijania. Osoba głucha niestety nie. Żyje w swoim świecie po prostu. No i nie dziwmy się, że na przykład słowo abstrakcja będzie dla osoby niesłyszącej czymś... Abstrakcją. Dokładnie tak. To może zaprośmy słuchaczy. Trochę już powiedzieliśmy, jeszcze parę rzeczy zostało, ale może też państwo chcieliby wnieść swój wkład do tego programu. Zapraszamy. 7 trójek. Przypomnę jeszcze szybciutko, pani Aleksandra Włodarczak i pan Olgierd Kosiba, no powiem, że reprezentują portal, jak to się nazywa, nie portal, tylko platformę Migaj.eu. To jest taka najważniejsza, największa chyba w Europie platforma, która jest platformą edukacyjną. I pan Robert Gdela, który stworzył system komunikacji niewerbalnej, który się nazywa SKN. Jeszcze o nim powiemy. Pani Anna, witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Anna z Lublina, kłaniam się, pozdrawiam wszystkich. Panie redaktorze, ja przepraszam, ja zaczęłam słuchać 10 minut po początku audycji, ale kiedy usłyszałam pierwsze słowa, skojarzyło mi się jedno. Lubelski Festiwal Kody 4 lata temu chyba. Ja to nazwisko usłyszałam 12 lat temu przy okazji okazjonalnego wydania Just a Perfect Day wydanego przez BBC Music Magazine. Spytałam mojego przyjaciela, kto to jest Evelyn Greeny, co mi puścił to nagranie i stwierdził, a wiesz, że ona jest głuchoniema od urodzenia? Ja ją 4 lata temu. Evelyn Greeny jest według mnie chyba jedną z najgenialniejszych, czy nie najgenialniejszą perkusistką i perkusjonistką, nie tylko klasyczną, ale także jazzową. Ja ją 4 lata temu usłyszałam i zobaczyłam oczywiście na Bosaka grającą, koncertującą w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego i no ja powiem jedno, ja zazwyczaj żyję wśród słów, ale w tym wypadku to ja nie mam słów na to, co przeżyłam. Bo ona była częścią tej muzyki, którą ona tworzyła. Druga rzecz, mnie się oczywiście nasuwa od razu luk. Czyli człowiek, który już żyje, nie wiem, czy to jest na temat, ale... Nie wiem, zobaczymy. Proszę spróbować. Luke, czyli człowiek, który żyje z implantem i który w tym, co robi, pobija wszystko i wszystkich. Jego wyczucie rytmu i jego dobieranie słów i granie słowami, granie dźwiękami, tym wszystkim rytmem słowa, dźwiękiem, jego wibracją, to jest... coś pięknego i ja pozwolę sobie na koniec, o ile mogę jeszcze, powiedzieć historię. Historia się zdarzyła w roku 89. Tak się zdarzyło, że w pewnym momencie musiałam się, będąc studentką drugiego roku, znaleźć na oddziale onkologii lubelskiego szpitala. Musiałam być diagnozowana i po oddziale chodziła dziewczyna, szczuplutka, filigranowa, która na skrzypce, widać było, że były to stare skrzypce, grała Scarlattiego, grała Bacha, uśmiechała się do mnie. Ja słuchałam tego jak urzeczona, nie tylko ja zresztą, bo tam było kilka jeszcze osób w kolejce czekających na poradę. Wszyscy byliśmy, jak wiadomo, odpowiedni oddział, troszeczkę spięci, przeważeni, i nagle się okazało, że ta jej gra nas wszystkich rozbijała. Ta gra nas wszystkich relaksowała. Myśmy zapominali, gdzie jesteśmy, zapominaliśmy, że to jest strasznie groźna onkologia. No bo ja później się dowiedziałam, że ta dziewczyna miała przed sobą jeszcze 3 tygodnie życia. Urodziła się głuchoniema, 3 tygodnie później nie żyła już, miała białaczka. Ale sposób, w który ona grała, sposób, w który ona tego Bacha, tego Scarlattiego interpretowała, no ja nie chcę mówić, że osoba słysząca zrobiłaby to lepiej, ale ona była w tym niesamowita, bo ona chwilami po prostu, przepraszam najmocniej za porównanie, nie stawała się tą muzyką. Dziękuję pani Anno, bardzo serdecznie. To wprawdzie nie był Scarlatti, ale trzeba było troszeczkę odsapnąć po tym, co pani powiedziała, nabrać, zaczerpnąć powietrza. Więc żeby może już pójść jednym z tropów wyznaczonych przez to, co pani powiedziała, zapytam o język, bo powiedziała głucho nie ma, są też głusi, są jeszcze, jak się mówi, właśnie jak się powinno mówić, tak żeby było ładnie. Głusi? Głusi to nieładnie chyba, prawda? No właśnie. Głuchy jak pień się mówi, nie wiem, jaki język? Są różnego rodzaju określenia. Najbardziej popularnym chyba określeniem jest głuchoniemy. No właśnie. Najbardziej popularnym, ale jak na ironię, najbardziej nieadekwatnym. Dlatego, że głuchoniemy niesie ze sobą przekonanie o głuchoniemocie, czyli o kimś, kto jest głuchy i kto się nie potrafi komunikować. Mhm. A tak nie jest, bo głusi się komunikują i to wspaniale, szczególnie z nami, ponieważ znamy język migowy. Nie można powiedzieć, że są niemi, prawda? Dokładnie, więc to nie jest tak. Dlatego to określenie głuchoniemy ma określenie perioratywne. To jest określenie, które tak naprawdę deprecjonuje to środowisko i prosilibyśmy o nieużywanie tego określenia. Z kolei określenie głuchy może w odbiorze być takie agresywne, ponieważ jak głuchy, to ślepy. Określenie ślepy nie jest określeniem dobrym. Ale dlaczego głuchy jest dobry? Ponieważ dobrym określeniem, ponieważ to określenie idealnie pasuje do zdefiniowania tego środowiska. I teraz, kiedy mówimy głuchy, to mówimy głuchy, głuchy, ale kiedy piszemy głuchy... No właśnie, o to chciałem zapytać. Można małą albo wielką literą? Tak, dlaczego? Najbardziej. Tak, rozróżniamy głuchy, że tak szacunku, wielką literą, no może nadmiar tego szacunku to byłby. Najczęściej jest to używane do opisywania właśnie mniejszości narodowych. Głusi w niektórych krajach już mają nadany taki status. Ach, rozumiem, to dlatego, tak? Tak jak Polak, najbardziej, tak jak Polak. Niemczech na przykład. Tak, dokładnie. Tak też no głuchy. Głuchy z wielkiej litery to określenie głuchego, który jest dumny ze swojej głuchoty, który trwa w tej kulturze głuchych i chce ją przekazywać dalej. Głuchy pisany z małej litery to po prostu określenie ubytku słuchu. Czysto medyczne spojrzenie na jak na jedni o drugich myślą? Czy ci głusi to też nie są przypadkiem jacyś szowiniści? Czy tu nie ma jakiegoś takiego wywyższania się? Tak, coś na mój słuch to mi pobrzmiewa czymś takim, ale może się mylę. Rozwiejmy wątpliwości, jeśli jest inaczej. To znaczy, rzeczywiście są podziały, jak chyba w każdym środowisku, więc nie czyni to środowisko osób głuchych wyjątkowym, bo przecież my też jesteśmy podzieleni i to, że słyszymy, jak gdyby nie powoduje, że jesteśmy zjednoczonym, najcudowniejszym narodem. No nie jesteśmy. Nie? No, a przecież słyszymy. I ktoś powiedział, no słuchaj, no przecież twój kolega słyszy, to jest, powinno być wszystko okej. Okay. No właśnie to tak nie działa. Z głuchotą jest tak, że niektórzy głusi rzeczywiście są dumni ze swojej głuchoty. Cieszą się, kiedy w ich rodzinie urodzi się głuche dziecko. Co pan powie? Tak. W takim filmie Dźwięki Gniew można nawet usłyszeć wypowiedź, że Bóg nam pobłogosławił, bo nasze dziecko urodziło się głuche. Ale co to oznacza? To dziecko jest takie samo jak ja, a mi niczego nie brakuje. Bo to jest nie patrzenie na siebie przez pryzmat ubytku, choroby, niepełnosprawności, tylko przez pryzmat... Postrzeganie świata. Czyli jestem, jaki jestem. Tak? Jestem, tak jaki jestem i przecież mi niczego nie brakuje. Dlatego żyję tak samo jak każdy tak z nas. Tak. I nie jestem gorszy. Dokładnie. No i to jest właśnie ta jedna grupa osób głuchych, która, tak jak mówię, jest dumna i mocno przywiązana do wszystkiego, co otacza głuchotę. No i ta druga grupa, która tak naprawdę myśli o tym, żeby się rehabilitować. Idzie w kierunku implantów, idzie w kierunku komunikacji poprzez czytanie z ruchu warg. I czasami jest tak, że jak ktoś głuchy się zaimplantuje, to pojawia się problem tożsamości kulturowej, bo inni głusi mówią, aha, to tobie się nie podoba, że jesteś głuchy. Wykluczyłeś się sam. Tak, to ty chcesz być słyszący, to proszę bardzo, to idź do słyszący, ty już nie jesteś nasz. Nie jest ani tu, ani tu. Tak, dokładnie. To strzał w dziesiątkę. A dlaczego my tak jakoś o tych głuchych, jakieś mamy o nich złe zdanie, jakoś ich nie lubimy, może nimi pogardzamy, jest tak? Generalnie o głuchocie zazwyczaj mówi się w kontekście negatywnym. Niestety, ale tak. I pan redaktor na samym początku powiedział, że ten przedrostek głu, zarówno w słowie głupi, jak i głuchy, jest może nawet tego powodem, ponieważ jeszcze w 1936 roku... I co, i to przetrwało jeszcze, takie myślę? No to przetrwało, bo na przykład kiedy nauczyciele, tutaj może powiem nawet ze swojego doświadczenia, ale pewnie wszyscy radiosłuchacze się ze mną zgodzą, że często nauczyciele w chwili, kiedy są doprowadzeni do ostateczności, mówią do ucznia, czy ty jesteś głuchy, albo do klasy, czy wy głusi jesteście, mówię teraz do was. I tak naprawdę nie chodzi o to, że nauczyciel obawia się o wynik audiogramu tych uczniów. Nauczyciel mówi coś, co tak naprawdę nie powinien powiedzieć, ale ten przekaz jest taki negatywny. Jesteś głuchy, czyli jesteś gorszy. Nie słyszysz, co do ciebie mówię. I to w nas siedzi. To w nas siedzi niemalże od dziecka. I potem my dorastamy, widzimy kogoś, kto jest głuchy i aha, to jest ten głuchy. I cała ta świadomość przychodzi nam. A ponieważ ten głuchy nie ma też dostępu do wysokiej kultury i w ogóle do kultury z trudnością, to rzeczywiście to tak bywa, że prawda, jest taka samo spełniająca się przepowiednia. Dokładnie. Prawda? Nawet nie tylko wysokiej kultury, ale do nawet codziennych wiadomości. Nawet i niskiej. No dobrze, to teraz może o mostach coś powiemy, czyli o języku jeszcze, bo my przeszliśmy doszliśmy do takiej negatywnej konstatacji i oceny tego systemu językowego, bo są te dwa, przypomnę, PJM, Polski Język Migowy i ten system taki sztuczny. Właśnie. Ale mamy tutaj list, dostaliśmy od pana Jakuba, który pisze tak. Warto język migowy i migany, tak go tytułuję. Warto zauważyć, że tak zwany system językowo-migowy, czyli ten język migany tytułowy, to chyba tak się mówi, że rzeczywiście. Tak, tak. Może właśnie takiego określenia. Ułatwia jednak coś. Ułatwia naukę czytania i pisania. Budzi na pewno opór wśród osób wychowanych w domu, gdzie mówiło się w języku migowym, ale to język migany ułatwia włączenie osoby niesłyszącej do życia codziennego. Od załatwiania sprawy w urzędzie skarbowym do wystawienia komentarza na Facebooku. I mimo bogatej tradycji i silnego poczucia odrębności należy umożliwić osobom głuchym swobodną komunikację z otaczającym ich światem. W domyśle tym językiem miganym jednak, który jest właśnie mostem, może nie naturalnym, ale jednak bywa użytecznym. No, co państwo o tym powiedzą? Jeśli się stosuje, jeśli na co dzień użytkujemy, że tak powiem, polski język foniczny, tak? I używamy tego języka do komunikacji, to jest to dla nas oczywiste, że to jest dla nas najprostsza forma komunikacji. Niestety w przypadku osób głuchych tak nie jest. Ona nie jest w stanie pójść do urzędu i powiedzieć, proszę pani, potrzebuję wypełnić PIT 34, czy tam... I tu mam w kieszeni swój dowód tożsamości. I tutaj mam swój dowód tożsamości. Ona powie to w swoim języku. Gdyby ona użyła swojego języka do tej komunikacji, do przekazania tej informacji urzędnikowi, to niestety urzędnik prawdopodobnie by tego nie zrozumiał. To jest niestety, my nie negujemy jakby system językowo-migowy, naturalny język migowy. Jeden i drugi język służy do komunikacji, tak? Natomiast tym naturalnym językiem migowym posługują się osoby głuche. My jak najbardziej zachęcamy do uczenia się i systemu językowo-migowego i naturalnego języka migowego, bo to jest bardzo ważne. Przez to poznajemy jakby środowisko osób głuchych, otwieramy się na to środowisko, akceptujemy ich w ten sposób, tak? Wyobraźcie sobie państwo, że ogromnym zaskoczeniem budzi się osobę niesłyszącą, próbując się komunikować w jakikolwiek z nią sposób, czy systemem językowo-migowym, czy naturalnym językiem migowym. Pojawia się ogromny uśmiech na twarzy. To tak jakby gdzieś za granicą ktoś podszedł do pana i powiedział panu po polsku dzień dobry, tak? Jak się pan czuje? To jest bardzo podobne odczucie, więc osoba głucha, tak jak mówię, no, będzie się komunikowała tym naturalnym swoim językiem. Gdyby miała taką możliwość, pewnie poszłaby do urzędu i zapytała w swoim języku. Natomiast nie byłoby to zrozumiałe dla urzędnika. Dlatego duży, aha, jeszcze bardzo. Tak w dwóch słowach, dlatego duży ukłon dla uczelni, które otworzyły taki program uczenia osób głuchych języka polskiego jako języka obcego. Tak. I w tym momencie rzeczywiście, tylko w tym momencie wracamy do wypowiedzi pana Jakuba, czy głuchy będzie potrzebował systemu, skoro on zna polski język migowy, czyli potrafi się komunikować, no i będzie znał polszczyznę, ponieważ zostanie tej polszczyzny nauczony przez profesjonalistów. On nie będzie potrzebował systemu, aczkolwiek pogląd, że system językowo-migowy pomaga. Ale może kiedyś, na razie jeszcze jest tak, że chyba więcej ludzi mówi, używa systemów komunikacji, tego systemu językowo-migowego, a nie języka tego naturalnego migowego. Tak, tak, może dlatego, że powszechność systemu językowo-migowego była to jest, dużo większa. Tak, to jest, mamy 50 lat tradycji złej, dobrej, nie chcemy tego oceniać. Mamy co mamy i lepiej na tym coś zbudować, niż to przekreślić, takiego jesteśmy zdania. Chociaż z drugiej strony chcemy też pamiętać o tym, że jeżeli ja dzisiaj stracę słuch, czy inna osoba dorosła, czy nawet niech będzie to sześciolatek, to jemu system językowo-migowy będzie bliższy, ponieważ on wtedy sobie tą nakładkę nałoży. On zna już tą gramatykę języka dokładnie polskiego. Dokładnie. On zna już te znaki, więc on sobie na te znaki, na ten język nałoży znaki. I znam głuchych, którzy są głusi, jak to się mówi, jak pień, i migają w systemie, bo myślą po polsku. Jak myślę, tak migam. No to porozmawiam jeszcze ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. Pan Tomasz, zapraszamy. Witamy. Dobry wieczór, witam. Tomasz Mazurek, Fundacja Między Uszami z Krakowa. Pozdrawiam pana prowadzącego i wszystkich. Bardzo miło. Dziękujemy. Bardzo się cieszę, że jest taki program. Cieszę się w ogóle, że temat niesłyszących i polskiego języka migowego jest coraz częściej właśnie dyskutowany w mediach i nawet w radiu, które jest dosyć trudnym medium, jeśli może chodzi o poruszenie pokazać, takich tematów. Bardzo dziękuję za uznanie i słuchamy pana. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze takie dosłownie 3 zdania na temat polskiego języka migowego, który jest właśnie, tak jak państwo mówili, zupełnie innym, odmiennym językiem. Natomiast bardzo ciekawą formą, kwintesencją właściwie tego języka jest poezja migana. I można znaleźć materiały na przykład na YouTubie, w internecie, jak poeci głusi migają swoją poezję. Są to poeci, oczywiście tam najbardziej jest to rozpoznawalne w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce oczywiście też są głusi artyści migający poezję. To jest naprawdę wspaniałe doświadczenie, żeby spróbować zobaczyć, jaki jest duch tego języka. Także też zapraszam do zapoznania się z tym tematem. My w Krakowie staramy się zorganizować festiwal poezji miganej. No właśnie, dziś wyczytałem i trochę byłem zdziwiony, mówiąc szczerze, że taki festiwal powstaje. Właśnie. Jest to dosyć ambitne przedsięwzięcie, ponieważ będziemy się starali zrobić ten festiwal poezji miganej, ale żeby on był zupełnie dostępny również dla osób słyszących, czyli obsługą, że tak powiem, z tłumaczeniem. W miarę jak się da symultanicznym, albo przynajmniej opowiedzeniem o tej poezji i przybliżeniem słuchaczom, ludziom, którzy nie migają, przybliżeniem tego języka i poezji miganej. Dlatego oczywiście zapraszam również na nasze strony, ale zapraszam przede wszystkim do zapoznania się z tematem po prostu poezji miganej, nawet takiej poezji miganej w ASL-u, w amerykańskim języku migowym, który jest dosyć dużo tych filmów, bo to jest naprawdę piękna sprawa. I jak zobaczymy tą poezję miganą, to myślę, że możemy poczuć tego ducha języka miganego, tego naturalnego języka osób niesłyszących. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Niech pan napisze, jak już tam będzie bliżej tego festiwalu. Dobrze? Zapraszam. Oczywiście. Pozdrawiam. Dzięki. I teraz tak, jakiś komentarz do tego? Proszę państwa, tak, znaczy, jeżeli można. Wspaniała inicjatywa Fundacji Między Uszami. Naprawdę to jest coś pięknego i popieramy ją całym sercem i zachęcamy państwa również do popierania. Między uszami, ale się nazywają. Zabawnie. No trzeba powiedzieć, że te aspekty kulturowości głuchych, jak poezja migana, to są aspekty zupełnie nieznane środowisku ludzi słyszących i tak jak pan powiedział, są piękne. Ja mam tu taką grubą księgę w rękach, którą napisał, czy współautorem tej księgi jest właśnie siedzący obok mnie pan Olgierd Kosiba, jeszcze Piotr Grenda. Tak. Leksykon języka migowego. To naprawdę podziwiam. A można się tego nauczyć? Osobiście polecam. Można, no oczywiście. No dobrze, ale ja jeszcze chciałem zapytać o takie rzeczy, no bo tak, jest ta nowa ustawa, która obliguje instytucje do tego, żeby był tłumacz, prawda? Mhm. No jak to będzie z funkcjonowaniem tej ustawy? To się da tak zrobić? To się sprawdzi? To jest bardzo trudne. Bardzo i prawda jest taka, że urzędy mają ustawowe 3 dni na zorganizowanie tłumaczenia językowego. A to oznacza, że jeżeli osoba głucha chce w poniedziałek coś załatwić, to załatwi to już w środę. I to wszystko zgodnie z prawem. To pierwsza rzecz, nad którą rzeczywiście ubolewamy, bo jeżeli nie ma innej formy komunikacji z głuchym, jak tylko tłumacz, do którego zadzwonią urzędnicy, no to rzeczywiście tak to wygląda. A innym problemem jest to, że mamy co prawda listę tłumaczy języka migowego przy wojewodzie, ale na tą listę może się zapisać każdy. Każdy, może nawet pan się zapisać. Po ukończeniu pierwszego stopnia czy drugiego. Nie, bez weryfikacji, dlatego że nikt nie jest weryfikowany na tą listę. To jest, dla nas to przeraża, ponieważ jeżeli ktoś dzisiaj, Jan Kowalski, to jest śmieszne, ponieważ jest tam tylko oświadczenie. Oświadczam, że znam język migowy w stopniu zaawansowanym, wysyłam i już po 2 tygodniach wojewoda daje nominację na to, że jest ktoś tłumaczem języka migowego, jest oficjalnie na liście. Nikt tego nie weryfikuje. Nikt nie weryfikuje. W żaden sposób, po żadnym dokumencie, po niczym. I to nas przeraża, bo to pokazuje, jak strasznie słabe mogą być usługi. Na szczęście są rozwiązania właśnie tu. Może Robert kraj, o nich powie. Kraju barwny, jak napisał poeta, prawda? Takie rozwiązanie, to proszę powiedzieć 2 słowa o tym rozwiązaniu, tłumacz które pan zaproponował. Tłumacz językowego online, tak. Jest to rozwiązanie, które pozwala urzędnikowi, instytucji komunikować się w czasie rzeczywistym z naszym contact center, gdzie siedzą tłumacze, certyfikowani tłumacze języka migowego, osoby, które znają i naturalny język migowy, i regionalizmy, i starają się, że tak powiem, nadążyć z biegiem zmian. Jest to system, który pozwala tak naprawdę osobie niesłyszącej od ręki pojawić się w urzędzie i od ręki załatwić swoją sprawę. Jest to rozwiązanie, które działa na zasadzie internetu 3 osób, które, że tak powiem, się ze sobą łączą, czyli osoba niesłysząca widzi wideo terminalu tłumacza języka migowego, urzędnik słyszy go przez słuchawkę i trwa trójstronna wideokonferencja. Tłumacz widzi osobę głuchą, przekazuje mu informacje od urzędnika i odwrotnie. Aha. Jest to bardzo proste rozwiązanie, które jest przede wszystkim skuteczne, które tak naprawdę rozwiązuje problem osoby głuchej w urzędzie. A jeszcze na koniec. Są różne pomysły i nawet już chyba są prototypy albo nawet działające różne rozwiązania, takie technologiczno-komputerowe. No właśnie nie widziałem tak naprawdę. Nie? Słyszałem o tym, natomiast... Aha, nie ma jeszcze, tylko że są na obrazkach, tak? Pierścienie takie tłumaczące, rękawice tłumaczące. Znaczy, w Ukrainie może to będzie rękawice, w Indiach pierścienie, zbudowany awatar w Stanach Zjednoczonych przez Microsoft, ale to nie jest przyszłość. To nie jest przyszłość, bo tu potrzebujemy jednak żywego człowieka, a nie maszyny. Bardzo dziękuję. Aleksandra Wodarczak, dziękuję. Robert Gdela, Ogier Kosiba. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Pani Elżbieta Malinowska realizowała program i Kasia Bruchnicka była jego wydawcą. Ja się nazywam Dariusz Bugarski. Do usłyszenia. Autopromocja. Talenty Trójki. Konkursy pomagają wyłonić rzeczywiście jakichś ludzi wyjątkowych. To jest właściwie sens nagród i sens konkursów. Małgorzata Szumowska, reżyser filmowy. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje.